Khan. Our first gladiators behind the wheels of steel. The Beholder and Ballistic. Welcome to my warp zone. Beholder and Ballistic right here. My love. Right here, we are at war at DEF CON. DEFCON right here. Behold Rambalistic. Drop the bomb right now. Come on, call me a fuck me now. RDNT Radio live vanaf DEFCON 1 op het Almere Strand. Beholder en Ballistic nu op de radio. Live te horen hier ook. Zometeen achter het nieuws van 2 uur hebben wij Kiyama. Ook aanwezig hier op DEFCON 1. Gaat er zo direct in het volgende uur uitzenden. Dus reden genoeg om de radio aan te houden als je van het harde werk houdt. Hier is DEFCON 1 live op RDNT Radio. Nu Beholder en Ballistic. En zometeen, als het nieuws geweest is, hebben we Kiyama. Right here, Beholder and Ballistic.